Klasa A już od 976 zł netto miesięcznie. Przyjdź do salonu lub wejdź na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga, właśnie teraz minęła 17. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki trwa aż do 19. A dzisiaj czwartek, trzeci dzień października. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Silny wstrząs w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Jeden górnik jest ranny, a 16 trzeba było ewakuować. Dyskusji o pieniądzach na wypłatę 500+ w Warszawie nie będzie. Radni Koalicji Obywatelskiej odrzucili wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości. Mieszkańcy Łowicza protestują na Krajowej 70 w Łódzkiem. Chcą, żeby tiry przestały rozjeżdżać ich miasto. Jeden górnik poszkodowany, a 16 wyprowadzonych z rejonu zagrożenia. To po silnym wstrząsie w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Po godzinie 15 już doszło do silnego wstrząsu w ruchu Bielszowice i w zagrożonym rejonie było 17 osób. Takie informacje przekazał nam przed kilkoma minutami Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej. Poszkodowanym górnikiem zajmuje się lekarz. Ze wstępnych informacji wynika, że jego stan jest poważny. Życiu pozostałych ewakuowanych pracowników nic nie zagraża. Polacy w najbliższych wyborach parlamentarnych zdecydują, w którym kierunku będzie zmierzał nasz kraj. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił tak podczas konwencji wyborczej w Kaliszu. Stwierdził też, że jest to wybór pomiędzy Polską plus a Polską minus. Polska Plus to jest to, co my czynimy. To jest Polska wielkiego programu społecznego, to jest Polska wielkiego programu gospodarczego i wreszcie to jest Polska także obrony tradycyjnych wartości i oczywiście obrony polskich interesów w sferze godności, ale także w sferze bezpieczeństwa, bezpieczeństwa ekonomicznego, bezpieczeństwa militarnego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że wybór opozycji oznaczałby regres w obszarze polityki społecznej. Dzisiaj pismo odwiedzić także Częstochowę. To przy okazji w temacie wyborów przypominamy ostatni tydzień dla Polaków mieszkających za granicą na zarejestrowanie się, żeby móc zagłosować. Zegar tyka tylko do 10 października. Sposobów na zarejestrowanie się jest kilka, radzi londyński konsul Mateusz Stąsiek. Najłatwiej zrobić to przez internet, przez stronę ewybory.mz.gov.pl. Oczywiście można też zrobić to dzwoniąc do konsulatu. Można wysłać faksem, e-mailem. Rejestracja przez internet daje największą pewność, że wszystko poszło dobrze. System wysyła potwierdzenie. Najszybciej, najprościej zrobić to przez stronę internetową. Jeśli natomiast ktoś w czasie wyborów wyjedzie za granicę, ale na co dzień mieszka w Polsce, to może wcześniej wziąć zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania. Wybory będą w niedzielę 13 października. Nie będzie dyskusji o wypłacie 500+ w Warszawie. Chcieli o tym rozmawiać radni Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego zgłosili wniosek o dodanie takiego punktu do porządku obrad Rady Miasta. Chcieliśmy usłyszeć, dlaczego prezydent Warszawy zgłasza problemy z wypłatami w ramach programu, kiedy pieniądze na koncie miasta są, mówiła Olga Semieniuk z PiSu. Pieniądze zostały oczywiście wypłacone do 30 września, ale jeżeli pan prezydent alarmuje, że tych środków nie ma, mimo tego, że na koncie są, no to coś jest nie tak, to znaczy salda kont się po prostu nie zgadzają. I chcieliśmy usłyszeć informację, po co ta utarczka polityczna na 2 tygodnie przed wyborami, po co straszenie beneficjentów tego programu, a to są dzieci, pamiętajmy o tym. Ostatecznie wniosek przepadł głosami radnych Koalicji Obywatelskiej. Tak tłumaczył to Jarosław Szostakowski, przewodniczący klubu. Prawo i Sprawiedliwość próbuje teraz robić kampanię, próbuje dyskredytować władze miasta. 500+ jest w Warszawie wypłacane, nie ma zagrożeń, pod jednym wszakże warunkiem, że rząd będzie terminowo przekazywał środki na 500+. Wojewoda Mazowiecki zapowiedział kontrolę w Warszawskim Urzędzie Miasta w związku z wypłatami w ramach programu Rodzina 500+. Ma ona ruszyć w przyszłym tygodniu. Trwa protest na Krajowej 70 w Łódzkiem. Demonstrują mieszkańcy Łowicza, którzy domagają się wyprowadzenia tirów z miasta. Ciężkie samochody zaczęły rozjeżdżać Łowicz po tym, jak zbudowano autostradę A2 i zjazd w Nieborowie. Jesteśmy na ulicy Bolimowskiej w Łowiczu. Tutaj o godzinie 15 mieszkańcy zaczęli blokować drogę krajową numer 70. Blokada odbywa się w dwóch miejscach tej trasy. Na wjeździe od strony Skierniewic do Łowicza, czyli właśnie na ulicy Bolimowskiej i na ulicy Warszawskiej, czyli w miejscu, gdzie zjeżdża się do Łowicza z drogi krajowej numer 92. Mieszkańcy przygotowywali się do tych blokad od ładnych kilku miesięcy. Proszę panią, bo to jest już nie do zniesienia. To się trzęsą talerze na stole. Jak Boga kocham, no ściany już zaczynają pękać. Jak taka decyzja? Autobus stoi? Autobus puścimy. Widać, że tiry usłyszały. O blokadzie ich tu nie ma. To nas bardzo cieszy. To znaczy, że już informacja poszła w świat. No właśnie na tym nam zależało. Na razie protestujący zapowiadają blokady również na jutro. Także od godziny 15 do 18. A relacjonowała Katarzyna Grabowska. To jeszcze na koniec. Bruksela i 25-metrowe mieszkanie przyszłej przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zdecydowała, że nie będzie mieszkać w drogim apartamencie albo domu. Postanowiła, że wynajmie 25-metrowe mieszkanie w budynku, w którym ma mieć też swoje biuro. Złośliwi twierdzą, że to ze skąpstwa, choć szefowa Komisji Europejskiej zarabia miesięcznie 25 tysięcy euro. Jej otoczenie przekonuje z kolei, że to z wygody. Niezależnie od powodów decyzja jest niecodzienna. Dodajmy, że ustępujący szef Komisji Jean-Claude Juncker mieszkał w apartamencie w hotelu w Brukseli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Wczoraj mogliśmy się cieszyć z dwóch medali w lekkoatletycznych mistrzostwach świata. Dziś może być ciężko o jakikolwiek, mimo że dwie nasze biegaczki wystąpią w finale 400 metrów. Późno, dopiero przed 23 w blokach staną najlepsze zawodniczki w biegu na 400 metrów. Wśród nich mistrzyni Europy Justyna Święter-Setycz i Iga Baumgart-Witan. Nigdy wcześniej żadna Polka nie zakwalifikowała się do finału tej konkurencji w mistrzostwach świata i już samo to jest wielkim sukcesem. A medal? Ciężko, bardzo ciężko będzie, mówi Iga. Patrzę na to bardzo realistycznie i oczywiście staję po to, żeby walczyć, ale no wiem, na co jestem przygotowana, na co są rywalki przygotowane. Teoretycznie nie liczę na medal, liczę na to, że faktycznie bardziej z Justyną będę mogła zawalczyć między sobą. Ale to jest sport, wszystko się może zdarzyć. Wcześniej o 21.35 zacznie się finał pchnięcia kulą pań z udziałem Pauliny Guby. Daucha, Tomasz Gorazdowski. Katar zamieniamy na Japonię. Tu też trwa impreza o popularności mierzonej globalnie, w przeciwieństwie na przykład do skoków narciarskich. W zakończonym meczu Pucharu Świata w rugby Irlandia rozbiła Rosję 35-0, co nie jest żadną niespodzianką. Mieszkańcy Zielonej Wyspy mają długie tradycje w tej dyscyplinie. Zborna z sukcesami w rugby tymczasem nie kojarzy się w ogóle. W innym dzisiejszym spotkaniu Gruzja 10-45 przegrała z Fidżi, co też świadczy o różnicy klas między zespołami. Na Dalekim Wschodzie można spotkać również Łukasza Kubota. Uwieja się z tenisową rakietą po korcie w słono opłaconej imprezie w Pekinie i właśnie z Marcelo Melo zameldował się w półfinale turnieju Debla. Pokonali Chińczyków Mao Xina Gonga i Ze Zhanga 6-1 i 7-5 i teraz zmierzą się z dobrymi singlistami z Rosji, Karenem Khachanovem i Andrijem Rublowem. Na zakończenie zajrzymy za ocean. Kibice hokeja na lodzie wiedzą na pewno, że rozgrywki wznowiła najlepsza liga świata spod znaku NHL. Na inaugurację hokeiści St. Louis Blues po świetnym meczu przegrali po dogrywce z byłym mistrzem zespołem Washington Capitals 2-3. Zarówno bukmacherzy oraz kibice nie dają większych szans bluesmenom na obronę tytułu w tym sezonie. Największe notowania ma Tampa Bay Lightning. Czarnym koniem może zostać inny zespół z Florydy, Florida Panthers. Tym razem poziom pensji w każdej drużynie nie może przekroczyć 81,5 miliona dolarów. NFL promuje się także w Europie. Piątkowy ligowy pojedynek Chicago Blackhawks z Filadelfią zostanie rozegrany w Pradze, a listopadowy Buffalo Sabres tam po Sztokholmie ze Stanów Zjednoczonych dla sportów trójce. Jan Bachlowski. I ciekawe, że faworytami rozgrywek są ekipy z Florydy. To tak jakby w Europie najsilniejsza hokejowo była Hiszpania. Znów o sporcie serwisowo za 2 godziny, za kwadrans biegam, bo lubię. To jeszcze 3 słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie zmienne, przelotne opady deszczu, proszę się z tym liczyć. Temperatura od 8 stopni na Podhalu do 13 na południowym zachodzie. Na zachodzie wiatr słaby z kierunków południowych, na wschodzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując bezprzewodowe słuchawki marki Sony z czasem pracy do 20 godzin i z wbudowanym mikrofonem oszczędzisz 40 zł, płacąc tylko 129 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po 2 dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak.

Dzień dobry. W 96 to mnie do wojska wzięli. Pozdrawiam wszystkich. Jesień 96. The Fugees królowało wtedy. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. 22,7 trójek, telefon do Państwa dyspozycji. Chciałbym też zabrać głos w tej sprawie frankowej, też jestem kredytobiorcą, ale chciałem powiedzieć po prostu, na czym polega tak naprawdę ten cały myk, bo my się gdzieś tam posługujemy stwierdzeniami klauzuli abuzywnej i tak dalej, a tu chodzi o to, że bank tak naprawdę pożyczał nam złotówki i żadnych franków nam nie pożyczał, więc a denominował czy indeksował do franka, więc tutaj o to chodzi, że bank na rynku międzybankowym żadnych franków nie pożyczał i to jest istota rzeczy. Są i takie głosy. Za wszystkie bardzo dziękujemy. Słucham tych biadoleń frankowiczów. Ja z góry mówię, że nie mam kredytu frankowego ani złotówkowego hipotecznego i tak myślę, że do takich przypadłości jak dysleksja, dyskalkulia można by teraz stworzyć dyspaktum czy dyskontraktum. Po prostu dostanie taki człowiek zaświadczenie i później można każdą umowę unieważnić, cofnąć. Przecież ci ludzie potrafili chyba czytać, liczyć. Naprawdę nie rozumiem tego, tej sytuacji i takiego jak gdyby preferowania akurat tej grupy ludzi. Mieli do przeczytania, mogli sobie to przeanalizować. Uważam, że to jest niesprawiedliwe w stosunku do innych grup kredytobiorców niefrankowych. 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Już wkrótce drogówka będzie mogła zaczaić się na łamiących przepisy kierowców, nawet w miejscach niedozwolonych. Wszystko dla naszego dobra. A co o policyjnych kontrolach myślą sami kierowcy? Czy zawsze są przeprowadzane zgodnie z przepisami? Są punkty, gdzie rzeczywiście są niebezpieczne miejsca. Szkoły na przykład, przejścia, to zgadzam się, ale oni polują wszędzie. Szczególnie w takich martwych punktach, gdzie ich nie widać. Ewidentnie polują na mandaty. Bardzo często kierowcy, którzy są zatrzymywani do kontroli, poddają się wszystkiemu, co każe im policjant. Waldemar Wawer ze Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Niektórzy policjanci to zwyczajnie wykorzystują. Chociażby ustawiają akcję trzeźwy poranek, 200 aut stoi w korku i czeka na to, aby dmuchnąć. Badanie trzeźwości wszystkich bezwzględnie kierowców jest według mnie na wyrost przeprowadzone. Dlaczego na wyrost? Dlatego, że chociażby jeśli dochodzi do gwałtu, to ja nie zauważyłem, żeby wszystkie osoby mające ze sobą narzędzie gwałtu, a jest to każdy mężczyzna, który istnieje na świecie, był przez policjantów z tego powodu kontrolowany. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Podinspektor Radosław Kobryś z Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Jeśli zauważymy policjanta, który zatrzymuje nas do kontroli, to nie zakładajmy z góry, że on nie wie, co robi. Ten policjant ma się przedstawić. Ten policjant, jeśli jest umundurowany, to na naszą prośbę ma pokazać legitymację. Ten policjant ma nam powiedzieć, dlaczego zostaliśmy zatrzymani, ma podać powód, ale my musimy się zatrzymać, trzymać ręce na kierownicy i nie możemy, i nasi pasażerowie, wysiadać z pojazdu kontrolowanego. Rozporządzenie, które wejdzie w życie, co się zmieni dla państwa, dla policji i dla nas, dla kierowców? Miejsce kontroli. Co to znaczy, że policjant może zatrzymywać się w miejscu, które jest zabronione? Miejsce kontroli ma być takie, które nie zagraża bezpieczeństwu. A te nietypowe miejsca, to jakie mogą być? Zatoka autobusowa, to może być powierzchnia wyłączona z ruchu. Chodnik w miejscu, którym nie do końca byśmy zezwolili na parkowanie innych pojazdów. Czy zwiększona liczba kontroli ukróci trochę popisy niektórych kierowców? Wydaje mi się, że to niczego na drogach nie zmieni. Łukasz Zboralski z portalu o bezpieczeństwie brd24.pl. Mamy innego rodzaju problem. My wciąż, jak za króla ćwieczka, do mierzenia samej prędkości wysyłamy głównie policjantów za radarami. Ponad 90% mandatów w Polsce za to wykroczenie na drodze wystawia policja, której to zajmuje czas. I też tych patroli nie ma tyle, żeby stawali we wszystkich potrzebnych miejscach. Na zachodzie działa to inaczej. Ponad 90% mandatów za samą prędkość wystawiają automaty, fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości. U nas ten system jest w rozsypce. Ten system w ogóle nie działa. A o policyjne kontrole pytała Monika Suszek. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Biegowa piosenka z biegowej listy przebojów już brzmi. Przy tym nagraniu państwu się w ubiegłym tygodniu doskonale biegało. Co na to, panowie, nasi eksperci od biegania? O tym w Trójce już za chwilę. To Falls w programie trzecim, 20 minut po 17. Założę się, że nie uwierzą Państwo w to, o czym przed chwilą tutaj dyskusja przy wyłączonych mikrofonach. W tym gronie Paweł Januszewski, Krzysztof Uniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawialiśmy, porównując gospodarkę Japonii, Chin, Korei Południowej jeszcze. Japonii, i rozmawialiśmy o wyższości jednej nad drugiej, prawda? Dziś kiedyś takie zapiski trzeba by ujawnić, te nasze ludzie rozmowy. Ludzie związani z lekką atletyką, z bieganiem, po prostu mają szerokie horyzonty. Mistrzostwa świata, myślę, że to wszystko. 17:22. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. To zanim o tym, co dziś biegam, bo lubię, to podpytam cię jako fachowca, czy będzie dzisiaj medal w finale 400 metrów u pani? Na pewno będą nawet trzy medale, złoty, srebrny, brązowy, czy dla Polski. No proszę zauważyć, że w tym finale będą jedyne białoskóre panie, to właśnie będą Polki. Po raz pierwszy Polki w ogóle w historii w ogóle, Mistrzostw tak. Świata. Po raz pierwszy Polki, nie to coś, że jedna z nich to znaczy, że żadna Polka nie była, to jeszcze są dwie. Będzie paniom niezwykle ciężko, ale tak jak Tomek słusznie zauważył, to jest sport i tak jak Piotrek Lisek był typowany na zdecydowanego faworyta skoku łotyczce, taki na 400 może być różnie, będzie po nim bardzo ciężko, natomiast czego lewoleczności im odmówić nie można. Nie można było stawiać na przykład na tego kolegę, na Pawła Januszewskiego w 98 roku w finale Mistrzostw Europy w Budapeszcie. To jest prehistoria rzeczywiście. Ja chciałem tylko powiedzieć, że pytałeś Pawła jako eksperta, a właściwie powinieneś pytać Pawła jako jasnowidza, bo to chyba trudno, nie? Tak trafić jednoznacznie. No szczególnie w sporcie, słuchajcie. No dobrze, a dziś biegam, bo lubię, zapraszamy na jesienne bieganie na Górny Śląsk. Lubimy tam bywać, lubimy biegać i dlatego z chęcią dajemy głos dyrektorowi PKO Półmaratonu Gliwickiego Mirkowi Bienieckiemu. Wytłumaczy, dlaczego warto wystartować w tej imprezie. Dlatego, że to jest fajna impreza. Jest to miejska impreza, trochę odróżniająca wszystkie inne nasze imprezy od tej właśnie. Parterem imprezy jest miasto Gliwice i to miasto nalegało, żeby zrobić imprezę, która będzie przebiegała przez najfajniejsze, najciekawsze fragmenty miasta, po to, żeby to miasto pokazać biegaczom z całej Polski, czy nawet szerzej. I my się staramy właśnie pokazać te najfajniejsze momenty miasta. Zaczynamy na hali Arena Gliwice, przebiegamy przez całą Starówkę, przebiegamy przez parki miejskie. Naprawdę fajna impreza, no mimo że nie górska. No właśnie, bo przecież znamy cię doskonale jako człowieka, który stworzył Bieg Rzeźnika, który zawiaduje maratonem bieszczadzkim. Skąd pomysł na to, żeby robić imprezę biegową po ulicy? Szukaliśmy czegoś innego. Szukaliśmy imprezy, która mogłaby też pokazać nas jako organizatorów imprez, które są powszechnie uważane za imprezy masowe. No i Gliwice jako miasto rodzinne połowy ekipy Biegu Rzeźnika zostało takim miastem i dobrze się z nim współpracuje, dobrze wyglądają tamtejsze trasy. No sami lubimy to miasto, no i mamy okazję też je czasem popoznawać, a nie tylko szwendać się gdzieś po lasach, po łoninach czy jakichś innych górkach. Ta trasa jest szybka? To jest taka trasa na rekordy życiowe czy niekoniecznie? Myślę, że jest to dość szybka trasa. W tej chwili jest trochę zmieniana, więc znowu będzie troszeczkę inna niż w zeszłym roku, więc trudno porównywać rekordy, ale jest to szybka trasa. Kiedy, gdzie, jak się zapisywać? Przez stronę www.półmaratongliwicki.pl. Impreza jest 26 października w sobotę. Imprezie towarzyszą biegi dla dzieci i bieg na 10 km, który jest jedną pętlą z tych dwóch, które pokonuje się na półmaratonie. Podejrzewałeś Mirka Bienieckiego o organizacji imprez ulicznych, wydawał się być w opozycji. Podejrzewałem, tak. Zupełnie szczerze mówiąc, no dobrze, że Mirek czuje niedosyt, dobrze, że tego typu ludzie, czyli ludzie, którzy się sprawdzili i doskonale im idzie w jednej branży, próbują w innych, znaczy branża ta sama, może okoliczności przyrody będą nieco inne, ale to doświadczenie, które zdobył w Bieszczadach, organizując imprezę w Bieszczadach, że tak powiem od zera do teraz wielotysięcznego tłumu przemieszczającego te Bieszczady, a to tylko dlatego, że są ograniczenia dla tego tylko wielotysięczne, a nie dziesięcio na przykład i tak dalej tysięczne. Chwała, zdaje się, że to jest cały cykl, który w tym roku tych półmaratonów, jeżeli ktoś chciałby zwiedzać te okolice Polski, czyli Śląsk, to jest doskonała okazja. Półmaratony są na tyle dostępnym dystansem, przypomnę, że 21 kilometrów, że można praktycznie w każdym z tych pięciu czy sześciu półmaratonów właśnie śląskich wziąć udział i zebrać koronę, tak zwaną koronę półmaratonów. A z czym ci się kojarzą trasy biegowe na Górnym Śląsku? Szczerze mówiąc, nie znam za bardzo tego regionu, natomiast no, z tymi, nie wiem, z Żywcem mi się kojarzy, z tymi miejscami, w których swego czasu bywałem, natomiast nigdy sam nie startowałem. Byłem tam na zgrupowaniach, natomiast nie. Nie hasałeś po okolicy. Jeszcze. Ja się wybieram do Gliwic, a ty? W jakim charakterze? W charakterze biegowym. No, trzeba mieć charakter. No to jak ty będziesz, to co mi pozostało? To ciebie nie będzie. Teraz zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest Flyspot, oferujący loty w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Dziś do wygrania fantastyczny relaks dla biegaczy, bo mamy dla Państwa zestaw złożony z 3 voucherów Flyspot, każdy uprawniający do 2 lotów w tunelu aerodynamicznym w Morach koło Warszawy lub w Katowicach, więc znów mamy śląski wątek. To naprawdę wielka frajda. Do voucherów do Flyspota dorzucamy też coś do lektury. Czas na ultra biegi górskie metodą Marcina Świerca i już informujemy, co trzeba zrobić, żeby te nagrody wygrać. Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73533. Koszt to 3,69 zł i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie. I co, Paweł? Proponujesz? Śląsk? Bieganie i Śląsk. Bieganie i Śląsk. Oczywiście w różnych odmianach dopuszczamy wersję. Przypominam numer SMS 73533. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie po 17:30. A co, Paweł, z konkursową dogrywką na naszym profilu Biegam, bo lubię na Facebooku? To jak mówimy o Gliwicach, to może zapraszamy tam. Trzy pakiety właśnie na imprezę, o której mówił Mirek, będą do wygrania. Półmaraton, myślę, że to jest w ogóle teraz taki okres, kiedy dosyć dużo ludzi w ogóle biegających jest w stanie przebiec. No, przygotowanie 3 tygodni do startu powinno w zupełności wystarczyć, żeby pokonać trasę. Zresztą tam jest duży limit na pokonanie tej trasy. Można, pewnie 3 godziny. Można marszobiegiem również pokonać. Także serdecznie zapraszamy na nasz profil. Tam do wygrania 3 pakiety na półmaraton w Gliwicach. PKO Półmaraton Gliwicki. Zapraszamy. Sprawdzimy jeszcze na zakończenie, co u biegaczy z mapą w garści i kompasem na kciuku. Znakomity wynik zanotował w rozgrywanych w miniony weekend zawodach Pucharu Świata Piotr Parfianowicz. Zawodnik UNTS Warszawa zajął w Szwajcarii 8. miejsce w sprinterskim knockoucie. Jest to najmłodsza konkurencja w biegach na orientację, która w przyszłym roku zadebiutuje w programie Mistrzostw Świata. Piotrowi zabrakło około sekundy, by awansować do 6-osobowego finału, ale i tak zaliczył najlepszy występ w imprezie tej rangi w karierze. Wśród pań na 19. miejscu sklasyfikowano Aleksandrę Hornik. Tu stawiamy kropkę. Słyszymy się za tydzień. Słyszymy się za tydzień, a my, ja przynajmniej zapraszam do Rzeszowa. Będę w Rzeszowie w najbliższą niedzielę na maratonie rzeszowskim. PKO Maraton Rzeszów. Do zobaczenia w Rzeszowie w niedzielę i w sobotę. A w sobotę imprezy dla dzieci, na których również będziemy. Paweł Januszewski, Krzysztof Uniemski, bardzo panowie dziękuję. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. 17:30, prawie za pół minuty na zegarach. Ekonomia w Trójce. Ponownie Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Frankowicze są zadowoleni z orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Sędziowie z Luksemburga stanęli po stronie kredytobiorców w sporze z bankami. W sumie dali zielone światło dla unieważnienia umów z powodu nieuczciwych klauzul, czyli polskie sądy będą mogły unieważnić lub zmienić umowy kredytów walutowych w taki sposób, by było to korzystne dla kredytobiorców, mówi radca prawny Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group. Zmiana takiej umowy kredytu walutowego to tak zwane odfrankowienie. Powoduje, że wykreśla się zapisy, które są uznane przez Polski Sąd Okręgowy Ochrony Konkurencji i Konsumentów za klauzule zakazane w takich umowach. Co oznacza tyle, że umowa kredytu będzie mogła być kontynuowana w złotówkach i rozliczana w złotówkach. Istnieje też potencjalna możliwość unieważnienia umowy. To zwrot dokonanych wpłat przez kredytobiorcę i możliwość zawarcia nowej umowy na niespłacone raty, ale już przeliczone na złotówki. Tymczasem minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński mówi, że nasz system bankowy jest wciąż stabilny i dobrze skapitalizowany. Minister pytany o następstwa wyroku TSUE powiedział, że teraz wiele będzie zależało od linii orzeczniczej polskich sądów.

Tak brzmi Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 22 minuty przed 18. Zapraszamy do Trójki. Brak jest uzasadnionych jurydycznie i celowościowo względów przemawiających za tym, żeby komplikować sobie życie. Prawda, że trudno to zrozumieć? Dzisiaj w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się już drugie forum prostego języka. Kancelarie prezydenta i premiera, NFZ, ale też urzędy miast i gmin deklarują, że zaczną do nas mówić po ludzku. Z Ireneuszem Augustyniakiem, wójtem gminy Malanów, rozmawiała Ewa Dudzińska. Czy faktycznie ludzie nie bardzo wiedzą, co do nich mówicie? Przychodzą petenci po prostu z pismami, które otrzymali z urzędu, rozumieją to dwojako, a nawet czasem na trzy może sposoby, nie potrafią wykonać tego, co my od nich oczekujemy. I dlatego też nasza wizyta tu dzisiaj. Ale wie pan, że to zobowiązuje? Wiem. Jak się pan chce za to zabrać? Mamy tutaj różne wskazówki od organizatorów dzisiejszego przedsięwzięcia. Chciałbym, abyśmy byli przykładem dla właśnie takich małych gmin jak nasza, żeby ten język komunikacji upraszczać. Przewidują państwo jakieś szkolenia pracowników? Jak to wykonać fizycznie? Mamy taki pomysł, żeby utworzyć korpus oficerów językowych. Paweł Kikosicki, NFZ. To będą pracownicy, którzy będą zajmowali się sprawdzaniem tych tekstów, upraszczaniem ich, ale też szkoleniem pracowników kolejnych, tak żeby wszyscy operowali tym prostym językiem. Koszyk świadczeń gwarantowanych. Jakby pan to zamienił? Świadczenia, które nam przysługują, albo świadczenia, które są finansowane. Mamy też dużo takich przykładów związanych z leczeniem. Każdy z nas ma w głowie, że jest lekarz laryngolog. Ten lekarz tak naprawdę nazywa się otorynolaryngolog, ale kto tak naprawdę operuje takim słowem? Ja słyszałam otolaryngolog, a jeszcze jest ry? Prawidłowo to jest otorynolaryngolog. Jest coś takiego jak afazja. A można po prostu zastąpić to kilkoma słowami jak utrata mowy, prawda? Od 2 lat widać już zmiany. Na przykład obywatel.gov.pl, czyli serwis dla obywateli pisany już bardzo prostym językiem. Kierownik pracowni prostej polszczyzny dr Tomasz Piekot, Uniwersytet Wrocławski. Dobrze pisze ZUS, dobrze pisze oczywiście Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Przyjechali nawet z małych miejscowości urzędy miejskie. To oczywiście dobrze. Urzędy miejskie wysyłają tysiące korespondencji do dłużników także mieszkaniowych. Tak mało pieniędzy urzędy odzyskują, dlatego że piszą zbyt bełkotliwie. Pan nawet spodziewa się sukcesów w wymiarze ekonomicznym. Tak, ja bym się spodziewał, że jeżeli ludzie zaczną rozumieć, czego nie zrobili, a po drugie, co im grozi, jeżeli dalej będą w tym trwać, to instytucje zaczną być skuteczne. Dzięki tej deklaracji Świdnik dołączy do tych też innych samorządów. Marcin Dmowski, zastępca burmistrza miasta Świdnik. Pomysł nam się bardzo podoba i będziemy uczulać urzędników, żeby jak najbardziej ludzkim głosem rozmawiać z ludźmi. No i uwaga, proszę państwa, rekordziści potrafią zbudować zdanie ze 130 wyrazów. No przecież już mniej więcej po 30 słowach mamy problemy ze zrozumieniem, co autor miał na myśli, chyba z zapamiętaniem także. Takie są wyniki badań językoznawców z Uniwersytetu Wrocławskiego o przykłady trudnej mowy urzędników. To będę zobowiązany. zd@polskieradio.pl. Ta 11, ta 12, co sobie po przyjmie. z życia kobiety, tak bardzo do siebie podobnych, straszliwie podobnych niestety. Ta pierwsza kuchenna, co zaspać się boi, ta druga kuchenna, co chleb rano kroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona, o snu chwilce marzy. Ta piąta, co wstycha pół czarnej zapaście, wytrzeszcza na ciebie swe oczy dwanaście. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans pozostał do 18:00. Czas na Puls Trójki w studiu Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Puls Trójki. Gościem Pulsu Trójki jest pan Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry pani, witam serdecznie państwa. Dzisiaj przełomowe wydarzenie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie hipotek frankowych. To dobra informacja dla polskich kredytobiorców? To jest na pewno dobra informacja dla polskich frankowiczów, ale jest to też informacja zgodna ze stanowiskiem polskiego rządu, bo polski rząd był stroną w tym postępowaniu, w tym sensie zajmował stanowisko i z jednej strony były oczekiwania banków, instytucji finansowych, by opowiedział się po ich stronie, ale z drugiej strony też frankowicze prosili, by uwzględnić ich rację i tym resortem, który przygotował to stanowisko, był resort sprawiedliwości, którym kieruje, i myśmy uwzględnili rację polskich frankowiczów. Stanęliśmy po stronie polskich obywateli, uznając, że bank jako wielkie instytucje finansowe były obowiązane do dużo rzetelniejszej informacji i nie mogły stosować jakichś klauzul podstępnych, które sprawiały, że osoba trafiająca do takiego banku nie miała świadomości tak wielkiego ryzyka, jakie podejmuje, decydując się na zaciągnięcie kredytu we frankach. Ten brak świadomości po stronie klientów sprawił, że opowiedzieliśmy się zdecydowanie po stronie frankowiczów, i takie jest też dokładnie stanowisko Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, jakie zajął polski rząd. Teraz sądy będą rozpoznawać każdą sprawę osobno, będą podejmować takie decyzje, ale nie mamy gwarancji, że będą one podzielać stanowisko Europejskiego Trybunału, prawda? Znaczy, można z bardzo wysokim prawdopodobieństwem zakładać, że będą podzielać to stanowisko. Sądy skierowały bowiem pytanie do TSUE, który jest sądem interpretującym prawo europejskie, i w tym sensie można zakładać, że te rozstrzygnięcia będą po myśli tego rozstrzygnięcia. Jakkolwiek oczywiście sąd sądem i wiemy, jak to bywa. Czasami wszystko można przewidzieć, tylko nie wyrok sądu. Niemniej generalnie, jeśli pani mnie pyta o oczekiwania, to jestem przekonany, że to jest bardzo dobra wiadomość dla frankowiczów i mogą się z dużym prawdopodobieństwem spodziewać w tej chwili, inaczej niż było do tej pory, pozytywnych rozstrzygnięć dla siebie w polskich sądach. Dzisiaj także dotarła do nas informacja, że Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia, jego prezes pan profesor Krystian Markiewicz, złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie między innymi pozew przeciwko Skarbowi Państwa, który jest reprezentowany przez pana, panie ministrze. Jak pan skomentuje ten pozew? Pan Markiewicz powinien w pierwszej kolejności skierować pozew pod własnym adresem, dlatego że jest człowiekiem, który obroni systemowych patologii w polskiego sądownictwa długiego czasu, i jego wystąpienie, jego kolegów, mają charakter działań, czy aktywności takiej stricte często politycznej, a przecież prawo, w tym konstytucja, nakazują sędziom apolityczność i powściągliwość w swoich zachowaniach na zewnątrz. ten pozew też ma taki charakter polityczny, bo jest próbą wikłania mnie w wewnętrzny, bardzo silny konflikt samego środowiska sędziowskiego. Konflikt, który został zresztą wywołany przez kolegów pana Markiewicza, jego jako lidera tego środowiska, jednego z liderów środowiska obciąża w dużo większym stopniu niż inne osoby, dlatego że proszę przypomnieć sobie różne wypowiedzi medialne takich sędziów jak pan Żurek, pan Tuleja, gdzie grożono wręcz sędziom odpowiedzialnością karną, dyscyplinarną, usunięciem zawodu, którzy uczestniczą w reformie prowadzonej przez demokratyczną władzę. Ale ci sędziowie, panie ministrze, dalej orzekają. No to prawda, no orzekają. Ci sędziowie, którzy przez 4 lata obrzucali inwektywami tych sędziów, którzy z nami współpracowali w ramach reformy sprawiedliwości, orzekają. No tak samo to tylko pokazuje no, problem tego środowiska. I również oczywiście ubolewałem i krytycznie wypowiadałem się później na temat zachowań niektórych sędziów, którzy nie wytrzymali tej presji i pracując, czy współpracując z Ministerstwem Sprawiedliwości, zaczęli odpowiadać pięknym za nadobne, uruchamiając jakąś tam panią Emilię, prawda, która miała jakieś tam konto obserwowane przez 4000. Tak, panie ministrze, w tym pozwie jest napisane, że Urząd Ministra Sprawiedliwości zajmowany przez właśnie pana, ten pozew będzie dotyczył tego, że pan nie miał nadzoru nad kierowanym przez siebie urzędem. Pan może sobie to zarzucić, że źle pan kierował, że pan nie nadzorował tego, o czym pisze pan Markiewicz? To jest czysto polityczne działanie, takie chucpiarskie, wpisujące się w czas kampanii wyborczej po stronie totalnej opozycji. Przecież minister sprawiedliwości nie ma prawa zaglądać do prywatnych telefonów i kont twitterowych czy Whatsappa swoich pracowników. No, nie mam takiej możliwości i wszyscy o tym wiedzą. Tak samo jak pani redaktor, to co pani pisze w swoim prywatnym telefonie jest pani prywatną sprawą i szef redakcji programu Trzeciego Polskiego Radia nie ma prawa pani tam nawet zaglądać bez pani woli. No, a to się odbywało właśnie na takich forach prywatnych. To była prywatna działalność sędziów, którzy się doskonale znali, byli kolegami, grali w piłkę, pili wódkę za przeproszeniem, bo dosłownie tak się ponoć działo i później się pokłócili. Pan prezes Markiewicz był prezesem, pan Piebiak był wiceprezesem Justicji, oni wszyscy byli w Justicji i później się pokłócili, kopali po kostkach. Bardzo nieładnie, mi się to nie podoba, skrytykowałem to, wyciągnąłem odpowiedzialność, ale tak samo jestem krytyczny wobec wcześniejszej agresji i słów, mowy nienawiści sędziów związanych z panem Markiewiczem, którzy przez 4 lata obrzucali rozmaitymi inwektywami sędziów współpracujących z Ministerstwem Sprawiedliwości. Większość z nich nie uległo emocjom, nie odpowiadało, za co im dziękuję. Panie ministrze, przejdźmy do kolejnego tematu. Stop Pedofilii to jest organizacja, która zbierała podpisy, żeby zmienić kodeks karny. Chodzi o to, żeby zaostrzyć przepisy za propagowanie i pochwalanie podejmowane przez małoletniego obcowania płciowego. Ma być to zagrożone do lat 2, a do lat 3, jeżeli takie propagowanie dla najmłodszych będzie rozpowszechniane za pomocą środków masowego komunikowania. Jak pan się odnosi do tych zmian w kodeksie karnym? Wie pani, mam już duże doświadczenie jako prawnik i też jestem ministrem sprawiedliwości i staram się komentować propozycje wtedy, kiedy je widzę. Jedno jest pewne, że my przygotowaliśmy zmiany w kodeksach karnych, które radykalnie zaostrzają kary dla pedofilów i za wszystkie zachowania, które promują pedofilię. I te rozwiązania zostały uchwalone przez Sejm przy braku poparcia strony Platformy PSL-u i innych ugrupowań opozycyjnych. Tak, konkretne rozwiązanie, o którym mówię? No to wie pani, to się odniosę do tego, jak je przeczytam, poznam uzasadnienie. Nie mogę w tej chwili tego komentować. To już jest zaplanowane na najbliższe posiedzenie, że 15 października ten projekt ma być procedowany, panie ministrze. To wtedy się zapoznam z tym projektem i wtedy się do tego odniosę, bo pani redaktor, ja jestem jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny naprawdę obowiązany do zajęcia stanowiska w tysiącach spraw i nie jestem w stanie jednocześnie być wszędzie i wszystkiego. Wiedzieć, no ale czy taki edukator seksualny powinien być karany, czy nie? Czy to jest nadużywanie małoletnich, jeżeli chodzi o zapoznawanie się z edukacją seksualną? Wie pani, to zależy, jakie treści są przedstawiane. No, proszę mnie nie pytać o szczegóły projektu, tego nie znam, bo nie namówi mnie pani do tego, aby komentować coś, co nie jest mi ale na pewno znane. Zna pan bardzo dobrze sprawę pana Henryka Wójca, działacz opozycji z czasów PRL. Został ostatecznie uniewinniony. To natomiast informacja znam, z dzisiaj. Znam Znam bardzo dobrze, natomiast problem pedofilii. I to ja przygotowywałem rejestr pedofilów, to ja przygotowałem zmiany zrzeszające karę dla pedofilów i wyrażam też swoje zdziwienie, że Platforma Obywatelska i PSL, czy środowiska lewicowe nie chciały na przykład wprowadzić kary bezwzględnego dożywocia dla okrutnych morderców typu Trynkiewicz, który z przyczyn pedofilskich, który zamordował czworo dzieci, bo tacy ludzie powinni na zawsze być izolowani, skoro nie ma w Polsce kary śmierci, to powinni być izolowani, ponieważ stanowią zagrożenie i o tym mówią seksuolodzy. Z tym się zgadzamy. Zamordowania dziecka. No nie wszyscy się zgadzają, bo jak pani widzi w Sejmie, byli tacy, którzy się nie zgodzili ja i nie poparli moich propozycji. Ja zapytałam się pana ministra o Henryka Wójca i o to, że Sąd Najwyższy oddalił kasację ministra sprawiedliwości. Rodzina pokrzywdzona tym zdarzeniem na pasach, jak również prokuratorzy uznali, że wyrok był błędny. W tej sprawie prokuratura przygotowała komunikat, który lada moment zostanie wydany, gdzie zostaną postawione konkretne fakty wskazujące na to, że zdaniem prokuratury popierającej stanowisko pokrzywdzonej rodziny ten wyrok nie był słuszny i nie uwzględniał okoliczności wskazujących na winę pana Wójca. Uważam, że wszyscy są równi wobec prawa, niezależnie kto jest zasłużony, czy też nie, czy to są znaną lub nieznaną. Więc jeżeli prokuratorzy oceniali, że są przesłanki wskazujące na winę pana Wójca, który potrącił na pasach człowieka, który zmarł, i tak samo uważa rodzina i jej pełnomocnik, to znaczy, że w takim wypadku nie należy kierować się tym, że ktoś jest znany, bo jest znany i ale Sąd Najwyższy, panie ministrze, tak nie sądzi. Tak nie uważa. Sąd Najwyższy sądzi tak, jak sądzi. Różne są sądy Sądu Najwyższego. Z niektórymi się zgadzam, z innymi się nie zgadzam. Sąd Najwyższy na przykład stwierdził, że ludzie, którzy korumpowali w ramach przetargów na budowy polskiej autostrad i są tam miliardowe straty poniesione z tego tytułu, nie mogą ponieść odpowiedzialności, ponieważ podsłuchy były zakładane przez ABW, a ABW rzekomo nie była uprawniona do prowadzenia takich postępowań, chociaż sprawy dotyczyły istotnych interesów gospodarczych państwa, a właśnie do takich jest powołana ABW i uniewinnił. Doprowadził do uniewinnienia tych sprawców. Ja się z tym wyrokiem zasadniczo nie zgadzam, no ale właśnie żyjemy w takim państwie, że ostateczne słowo należy do sądu, a prokurator ma obowiązek dbać o rację czy pokrzywdzonych i bronić ich do końca, nawet wtedy, kiedy ostatecznie Sąd Najwyższy takiego stanowiska nie podzielił. Panie ministrze, tydzień temu jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej, Mariusz Witczak, zapowiedział, że jeszcze tego dnia zostanie złożony w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącego rażąco niskiej kwoty, jeżeli chodzi o obecnego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Mowa tutaj o panu Marianie Banasiu. Czy tutaj prokuratura prowadzi jakiekolwiek działania? Nie wiem, czy zostało złożone takie zawiadomienie. Jeżeli zostanie złożone zawiadomienie, to będzie na pewno przepraszam, rzetelnie rozpatrzone z punktu widzenia argumentu, które tam zostały podniesione i okoliczności, które mogły wskazywać na złamanie jakichś konkretnych przepisów prawa. Bo sam fakt złożenia zawiadomienia, jeżeli ktoś coś o tym powie, po pierwsze nie znaczy, że ono zostało złożone, a po drugie nie znaczy, że czasami na przykład negatywne od strony etycznej zachowanie może być też oceniane negatywnie z punktu widzenia prawa karnego. Może tak być, ale nie musi. Trzeba zbadać w ramach rzetelnego postępowania. Natomiast w tej sprawie prowadzi działanie CBA i CBA wyjaśnia okoliczności oświadczenia majątkowego i czekamy na wynik tego badania. Jeżeli ono do nas przyjdzie ze stwierdzeniem, że doszło do złamania prawa karnego, to na pewno będzie prowadzone postępowanie. Nie przesądzam, czy tak będzie, bo przypomnę pani i państwu, że CBA z urzędu prowadziło badanie oświadczeń majątkowych. To zwykle trwało kilka miesięcy wielu posłów i opozycji, i obozu rządzącego i w większości przypadków takie badanie kończyło się stwierdzeniem uchybień nieprawidłowości, które były jednak składane na karb niedokładności, nierzetelności, czyli uchybień, które nie mają wymiaru jednak przestępczego. Ale zdarzyły się też przypadki, że CBA uznało, że mogło dojść do przestępstwa i wtedy zawsze prowadziliśmy postępowanie. Mogę też dodać jako polityk, że my tym się różnimy od Platformy, że nie idziemy w zaparte, nie chronimy ludzi, co do których pojawią się poważne podejrzenia wskazujące na przestępstwo. Na razie pan minister Banaś jest na urlopie, więc to jest jakby kwestia do wyjaśnienia. Państwo też czekają na jakiekolwiek informacje, właśnie, prawda? Właśnie tym się różnimy od Platformy, że my czekamy i po tym, jak ta informacja zostanie zweryfikowana i wskazywałaby, bo możemy teraz tylko hipotetyczne założenia robić, że doszłoby do przestępstwa, to będziemy z jednej strony wyciągać konsekwencje prawnokarne, a z drugiej strony podjęlibyśmy wtedy na pewno działania zmierzające do odwołania takiego urzędnika, jakąkolwiek funkcję by nie pełnił. I to jest właśnie nasz standard. A Platforma Obywatelska, kiedy postawiliśmy zarzut kiedy prokuratura postawiła zarzuty za czasów rządów Platformy Obywatelskiej panu Kwiatkowskiemu, byłemu ministrowi Platformy Obywatelskiej, członkowi letniemu tej partii, broniła go do końca, nie podejmując żadnych działań, by go odwołać, przypomnę pani, nawet wtedy, kiedy akt oskarżenia został skierowany do sądu i przyjęty przez panie sąd. Ministrze, więc mamy dwa standardy, mamy pan Gawłowski, pan Neumann, inne osoby, które mają zarzuty kryminalne już z Platformy Obywatelskiej, pytanie, do końca bronione ministrze. Przez swoich kolegów. Śmierć Sławomira Petelickiego i Andrzeja Lepera. Czy państwo będą uznawiać coś w tych sprawach, czy nie? Pani, nic mi nie wiadomo, aby w tych sprawach miało być cokolwiek uznawiane. Nie mam takiej wiedzy. Natomiast mam wiedzę, że będziemy rzetelnie prowadzić wszystkie sprawy, które dotyczą polityków, niezależnie czy dotyczą z prawej, z lewej strony sceny politycznej i będziemy inaczej postępować niż Platforma, która stworzyła coś, co jest ohydnym zwyczajem w parlamencie, że człowiek, który siedział w areszcie przez miesiące na mocy decyzji niezawisłych sądów, pan Gawłowski, prawa ręka Grzegorza Schetyny, podejrzano o korupcję, pranie brudnych pieniędzy, apartament w Chorwacji, który miał być tego tytułu, znowu trafił na ławy poselskie i siedział w Sejmie. To naprawdę nie podnosi prestiżu polskiego Sejmu i takie standardy Platformy są nam obce. Mówił pan Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, a także prokurator generalny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego komputera z procesorem Intel Core i3, i5, i7 lub AMD otrzymasz pakiet Office Personal w cenie komputera. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Wszystko? 50%? Taniej! Teraz w Wektrze oferty telewizji, internetu lub telefonii komórkowej są tańsze o 50% przez pierwsze 4 miesiące. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601-601-601. Wektra. Wszystko 50% taniej. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji.